așa de-aș mai petrece, cu vin roșu pus la rece, cu mândruța mea la masă și cu muzică frumoasă. Tot așa de-aș mai petrece măcar 9 ani din 10, cu mândruța mea la masă și cu muzică frumoasă. Toarnă lăutarul și-ncântă ospătarul, de-mi-au golit buzunarul. Când mă amețesc, ui să mai plătesc, măi, așa știu eu să glumez, măi. I-a plăcut la veselie, când uită grijile toate, pe dușman și-l face frate. Românul de când se știe, i-a plăcut la veselie, când uită grijile toate, pe dușman și-l face frate. Rău e când ai banii, când-ți faci dușmanii și prietenii ți-i superi. Dar prietenia, nici cu bogăția, nu poți omule să-i cumperi. Tot fi să mai trăiești, măi, să petreci, să chefuiești, că nu știi clipa când vine și banii nu iei cu tine. Cât o fi să mai trăiești, măi, să petreci, să chefuiești, că nu iei din asta lume nici cam așa de pe culme. Aver dacă faci, dă și la săraci, cu dușmanii să te împași, măi. Oamenii sunt răi, la griji și nevoi, tu fă-i prietenii tăi, măi. Azi petrec, mâine petrec, măi, cât văd anii cum îmi trec, măi. Mă despart de tinerețe, bătrânețea-n dă vinețe. Azi petrec, mâine petrec, măi, cât văd anii cum îmi trec, măi. Cum trec zilele în grabă, fire albe-mi dau în barbă. Anii mi se duc ca frunza din nuc, cât ți-o fi să mai apuc, măi. Să cânt, să petrec, focul să-l înnec, nu-mi pare rău că o să plec, măi. Anii mi se duc ca frunza din nuc, cât o fi să mai apuc, măi. Să cânt, să-mi petrec, focul să-l înnec, nu-mi pare rău că o să